Sabah cenaze canlı yayınında Yaşar hocamızla alakalı konuşan insanlardan birkaçı "Allah bize de böyle bir kalabalık cemaatle uğurlanmayı nasip etsin" manasında şeyler söylediler. Böyle bir dilekte de nefsi emmarenin bir tuzağı olma ihtimali var mıdır? Nefsi emmarenin hemen her alanda oynayacağı oyunlar vardır. Nefsi emmare şiddetle fenalığa amir bir şeydir. İnsan hayatında iradi olan şeyler var, gayri iradi olan şeyler var. Bunların yerlerini değiştirdiği zaman insan samimiyetsizliğini ortaya koymuş olur. Mesela iradi olarak insan inanması lazım. Ama iradi olarak inancını derin göstermek, bu karıştırma demektir. Mesela insan iradi olarak namaz kılması lazım. Onun farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine, müstahaplarına, adabına riayet ederek. Bu irade olur. Mükellefiz. Fakat onda başkalarının nazarının nazarı itibar aldığımız zaman, mülahazalarının nazarı itibar aldığımız zaman o namazı berbat etmiş oluruz. Kendimize kıldığımız namazları 4 dakikada kılıyor, başkalarının yanında onu 5 dakika yapıyorsak 4 dakikalık namazın içine 1 dakikalık da riya. Allah'ım bu da senin şerikin karıştırmış oluruz. İbadetü taatımızın içinde irade olarak oh çektiğimiz zaman, puf çektiğimiz zaman şirke girmiş oluruz. Bunlar iradeyi aşkın olarak insan farkına varmadan doğrudan doğruya insanın hareketlerini manevi, insanın ötesinde bir gücün yönlendirmesiyle meydana geliyorsa mahsursuz olur. Başını sallayabilir, elini kaldırabilir. Hatta hiç farkına varmadan Kur'an'da bir ayet gelince ellerini açıp dua edebilir. Bunu orada irade alem duysun, ben Kur'an'ın ayetleri karşısında ne kadar duyarlıyım derse namazı fesada gider. Fakat farkına varmadan bu işi yaparsa, farkına varmadan Sübhane Muazzeme Şe'ni diyenler mazur görülmüş. Ben şanımı tesbih ederim, takdis ederim. Ben münezzeh bir varlığım diyenler mazur görülmüş. Demişler ki böyle diyorsun. Uktuluni yasikat demiş. Güvendiğim insanlar çekin kılıçları, o esnada beni öldürün demiş. O esnada eğer samimi değilse o kılıçlar keser onu. Ve vurmuşlar, kılıç kesmemiş. Çünkü o kendinde olmayarak söylemiş o meseleyi. Bu açıdan bazı şeyler vardır ki onlarda aleme duyurma vardır. Aleme gösterme vardır. Benim cenazem de böyle kalabalık olsun. Meşhur büyüklerden, riyakarlıkta da profesyonel sayılan birisi, acaba falana nasip olan o kalabalık cemaat ben öldüğümde de bana nasip olur mu? Sen ölüm ötesine, ölümle beraber gelen şeylere, ölümle varacağın yere inanmamışsan o cemaat değil. Birkaç milyon insan toplansa ne yazar ki? Ben zannediyorum o zat Türkiye çapında, Türkiye için alacak dairede bir hizmet yaptı. O cemaatin vazifesiydi. Üzerinde bir vecibeydi o. Çünkü o zatın hepimiz üzerinde hakkı vardı. Bir de bu arada o toplumla bazılarına mesaj verme meselesi vardı. Millet sevdiklerini musalla taşında da yalnız bırakmıyor. Yüreklerinden geldiği şekilde samimi olarak şehadetlerini ilan ediyorlar. Musallada Allah'ın huzurunda şehadetlerini ilan ediyorlar. Öyle bir yanı var. Fakat o zatın itikadı, ben onunla aramda geçen bir konuşmayla size arz edeyim. Mehmet Akif'in cenazesine iştirak etmeme meselesini üniversitedeki gençlik kırmış, bayrakları çekmiş. Camiye yürümüş, orada kalabalık bir topluluk meydana getirmişlerdir. Musallada metruk olan insanlardandır Mehmet Akif. Mareşal Fevzi Çakmak, milletin bir kesimi tarafından dinine bağlı bir asker olarak sevilen bir insan. Vefat ettiği zaman onda da aynı şey olmuştur. Metruk bir cenaze. Fakat milletin bir kısmı, bir kesim kırmış o zinciri. O cenazeye iştirak etmiş ve onu bir yere kadar teşhi etmişler. Ahmet Naim merhumda olmuş, onu o zinciri kıracak da olmamış. Benim esas o zatla vefat eden, dünkü müteveffa aleyhi rahme zatla aramda geçen muhabere, mesele bahis mevzu edildiğinde ben dedim Ahmet Naim gibi bir insan son çağın yetiştirdiği nadide dimalardan, ilim ufku itibariyle, zekası itibariyle, kültürümüze katkıları itibariyle hiçbir şey olmasa Tecrid-i Sari'ye yazdığı o 3 cilt onun için çok önemlidir. Bir müştehit gibi orada hükümleri vardır o zaten. 5-10 tane insan cenaze namazını kılmış dedim, böyle teessüfümü ifade ettim. Dünkü mütevaffa bana dedi ki Allah bu günahkar millete nasip eder mi Ahmet Naim'in namazını kılsınlar. Yani meselenin bu yanı da var. Cemaat olmuş ne olacak? Zorla, suniliklerle birilerini putlaştırarak, birilerini mit haline getirerek şişirirsiniz. Biraz da dayatırsınız. Bir sürü insan toplanabilir orada. Fakat o insanların kıymet harbiyesi yoksa ve o musalla taşında upuzun yatan insanın onlardan gidecek şeyleri kabil olabilecek bir ahizesi yoksa şayet, alamıyorsa onları, kendine göre onları çevirebilecek reseptörleri yoksa onun için hiçbir şey ifade etmez. O musallaya gideceği ana kadar musalli olmamışsa bir insan, alnı secde görmemişse bir insan, beli Allah karşısında bükülmemişse bir insan, siz orada 1 milyon Fatiha okusanız da ona Fatiha'nın elhamdülillahı bile ulaşmaz. Biz ondan şahidiz demenin hiçbirisi ulaşmaz ve hiçbirisi bir şey yaratmaz. Kim bilir, belki de orada bir yalancıya yalancı şehadette bulunanlar ötede yalancı şehadetliklerinden dolayı Allah'a hesap bile verebilirler. Nahnu nahkum bizzahir. Biz zahire hükmederiz. Ben ona diyemem, katiyen cennete gitti diyemem. Hüsnü zannederim. Osman İbni Mazlum vefat ettiği zaman siz biliyorsunuz. Orada birisi diyor ki ne mutlu sana diyor, cennete gittin diyor. Efendimiz birden tavır değiştiriyor. Kaşlarını çatıyor. Ne biliyorsun diyor. Ben peygamberim, bilmiyorum diyor. Ama ben onun hakkında hüsnü zannediyorum. Burada Osman bin Maz'un için Efendimizin şu tavrını söylemede, ifade etmede yarar var. Hiçbir kimseye onun kadar ağladığını hatırlamıyorum ben. Çocuk gibi üzerine abandı ve ağladı. Ama bir kadın orada ne mutlu sana cennete gidiyorsun deyince ne biliyorsun dedi. Ben peygamberim, bilmiyorum. Kimse kimin nereye gideceğini bilemez. Bu açıdan biz hüsnü şehadette bulunuruz. Yeryüzünde Allah'ın şahitleriyiz. Müminler olarak. Hüsnü zannederiz. Meseleyi iyiliklerine bina ederiz. Varsa bir kısım sakat ve sakim tarafları, düşük tarafları, onları görmezlikten geliriz. Bunlar mümince tavırlardır ve davranışlardır. Dolayısıyla da onca insanın onun hakkında, hususiyle öyle bir zatı seven insanların, hususiyle pek çoğu itibariyle hizmetin ne demek olduğunu bilen insanların, hususiyle onun yaptığı o makul hizmetlere dilbeste olan, onları takdir eden insanların, ki günümüzde makbulin diyebileceğimiz bir zümre bunlar, orada onların hüsnü zanları ve hüsnü zanlarının sesi soluğu olan şehadetleri onun hakkında iyi şeye emaredir. Ama dün başka türlü, bugün başka türlü, dün başka, bugün başka deyip sürekli bu kalemun gibi ortama göre, vaziyete göre tavır değiştiren insanlara gelince, inanın bana, namazları Kabe'de de kılınsa, 2 milyon insan cenaze namazlarını kılsa, ellerini kaldırsa, vallahi billahi tallahi biz bir insan hakkında hüsnü şehadette bulunuyoruz deseler dahi o şehadetleri birer kaya gibi onların kafalarına çarpılır ve meleği âlâ kapılarını kapatır onların yüzlerine. Bir şey ifade etmez. Mesela Allah nezdinde kazanmaktır. Akif gibi olmaktır. Ahmet Naim gibi olmaktır. Yaşar Hoca gibi olmaktır bu. Biz hüsnü zannederiz. Sizin içinizde de siz bazılarını hüsnü zannedebilirsiniz. Fakat hiçbir zaman kendinizi ahkemül hakimin, adelül adilin, estakus sadikin yerine koyarak onun hakkında hüküm kesip biçmeye hakkınız, selahiyetiniz yoktur. Bu meselenin bir yanı, işte bir diğer yanı da sizin sorunun içinde esas araştırdığınız şey. Bir insan cenaze namazını kılan o kadar insanın olmasını arzu etmesi acaba onda bir bit yeniği var mı? Bence o meseleyi Allah'a havale etmek lazım. Amir İbni Şerahil, Ameş, bildiğiniz gibi, arkadaşına diyor ki, ben vefat ettiğim zaman çok arzu ediyorum, ben cenazeme kimse gelmesin diyor. Eğer diyor bir mahzur olmadığını bilsem, beni bir beze sarıp da bir çukura atmanızı isterim diyor. 50 sahabi ile görüşmüş. Hadisin devasa imamlarından. Ebu Hanife ile karşılıklı münazara yapmış. Büyük bir insan. Siz tanıyorsunuz onu artık rical arasında. Fakat ben çukura atılacak bir insanım diyor. Ve geliyor bir gün mezara giriyor. Yatıyor, üzerine toz toprak saçıyor. Sonra çıkarken tozu toprağı silerken üzerinden şöyle diyor. Ne dar bir mesken diyor orayı. Orayı öyle görüyor. Darlığıyla görüyor. Kendi istihkakı gibi öyle görüyor o meseleyi. Onlar kendilerine böyle bakıyorlardı. İbni Ömer radıyallahu anh hazretleri diyor ki ben vefat ettiğim zaman cenazeme kimse gelmesin. İstidradi bir şey söyleyeyim size. Benim cenazeme de kimse gelmesin. Hatta kabilse gece bir yere götürüp bir çukura atsınlar. Üzerinde de bir dozer geçirsinler. Bilinmeyen bir mezar olsun. Allah indinde ben hiçbir şey değilsem şayet orada ilin alemin bana bir şey diye yahşi çekmeleri, öbür tarafta Allah bana sahi öyle misin derse ne derim ben? Bendem çok büyük, büyük, daha büyük, daha büyük, daha büyük. Benim mezarım bir iki talebemden başka kimse bilmemeli demiş. O öyle demiş. O öyle demiş ama vefat ettiği zaman yer yerinden oynamış. Dünyanın dört bir yanından şeddiri haller yapılmış. Urfa'da cenazesine gidilmiş. Neredeyse Urfa'da yer delinecek hale gelmiş. Bir yönüyle binlerce insan cenazesine iştirak etmiş. Onun şefaatine mazhar olmuş. Ve dualarıyla ona karşı vazifelerini, haklarını eda etmişler. O öyle olmuş. Fakat diğer taraftan da onun samimane istediği o şey neyse, o da olmuş. Mezarı bilinmez hale gelmiş. Mezarı bilinmeyen bir imam haline gelmiş. Farkı yok. Amir İbni Şerahil'den bakarsanız İbni Ömer'den farkı yok. Herkes cenazemize gelsin, duyurun, aman kalabalık olsun falan. Biz onu talep etmemeliyiz. Onda gizli bir riyakarlık vardır. Siz Allah yolunda olmuşsanız, namı celili Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı duyurmuşsanız, insanlar sizi hayırla yad ederler. Hem yad etmeseler bile, bıraktığınız izler birer sadakayı cariye gibi, Niagara gibi şakır şakır akar sizin kabrinize sevap halinde ve sizi ina eder Allah'ın izniyle. O mevzuda sizin talebinize gerek yok. O türlü şeyler irade olarak, iradeye bağlanmamalı, irade olarak istenmemeli. Gayri iradi bu zatın cenazesine iştirak edildiği gibi olur. Ben onun cenazesine öyle insanların iştirak edeceği beklentisi olduğu kanaatinde değildim. Ama demek ki millet seviyormuş. Milletin sevmesi hüsnü şehadettir, hüsnü zandır. İnşallah Allah huzurunda hora geçer. Ama onun yaptığı hizmetlerin muhit hattında büyük bir açı haline gelmesi meselesi bizim değerlendirmelerimize bırakılacak olursa çok güzel şeyler yaptı. Merkezde küçük bir açı gibi görünür o. Fakat muhit hattında çok büyük olur. Dolayısıyla bugün olup biten şeylerle alakalı onun hissesinin çok büyük olduğuna inanıyorum. Meseleyi analitik mülahazalarla ele alacak olursanız o sebep olmuştur. O mevzuda fail gibi bir insandır. Ve onda gayet samimidir. Ve sebebi kel fail sırrınca onun defteri hasenatına geçer onlar bütünüyle. Bu açıdan Allah nezdinde çok büyük olabilir. Bizzat bir cenaze geçerken hüsnü şehadette bulunuyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vecibet diyor. Aynı hadise Hazreti Ömer döneminde de aynı ile cereyan ediyor. Bir başka cenaze geçiyor. Onun hakkında da çok iyi düşünmediklerini ifade ediyorlar. Efendimiz yine vecibet buyuruyor. Sonra tefsirini sorunca Hazreti Ömer'e de tefsirini soruyorlar o meselenin. Önce geçen hakkında siz hüsnü şehadette bulundunuz. Bunca insan onun hakkında hüsnü şehadette bulununca Siz yeryüzünde şahitlerseniz Allah Celle Celaluhu onu cennetine kor. Madem hüsnü şehadette bulundunuz. Öbürü hakkında da hüsnü şehadette bulunmadınız. Sui şehadet demek caizse şayet. Sui şehadette bulundunuz siz. Onun hakkında da cehennem vacip oldu diyor. Birer kelimeyle ifade ediyor. Allah'a önem sahabi yani. Sahabi bunların hepsi adildir. Hepsi sadıktır. Bu açıdan onlar ehli basirettir. İyi görürler. Firasetleri derindir. Katiyen insanlar hakkında tecessüs, taassüs, tefahüsleri yoktur. Fenalıklarını araştırma gibi bir yanları yoktur. İyilikleri görürler hep. Ve iyilikleri olduğu gibi görürler. Dolayısıyla onların şehadetleri hakikaten görmüş etmiş gibi bir şehadettir yani. Zamana vabeste bir şeydir o. Zamanla alakalı, konjöktürel bir şeydir o. Onların yaptıkları şey. İkincisi günümüzde de meseleyi ele alacak olursak, hakikaten camiye gelen, namaz kılan insanlar, yalan söylemiyorlarsa bazen idare-i maslahat kabilinden herkese de söylüyorlar. Adam ömür boyu dine, diyanete küfretmiş, öyle yaşamış. Dindara mülteci demiş, öyle yaşamış. Gerici demiş, öyle yaşamış. Ve sonra vefat edince götürüp onu maşatlığa gömecek değilsiniz ya, sizin mezarlara gömüyorlar onları. Getirip musallaya uzatmışlar. Hatta çok defa kendileri de kenarda durmuşlar. Namaza iştirak etmemişler. O da Allah'ın bir işi ya, öylesinin namazı kılınmaz diye. Belki Müslümanlardan daha ziyade o iş, o hususta yapılması gerekli olanı onlar riayet ediyorlar. Gayri iradi. Bunun namazı kılınmaz diye kenarda duruyorlar. Sonra saf saf cemaat, aman ihtilaf olmasın, iftirak olmasın. Ayrımcılık yapmayalım. Dindar dinsiz ayrımcılığı yapmayalım. İnkarcı mümin ayrımcılığı yapmayalım. Komünist, milliyetçi ayrımcılığı yapmayalım mülazasıyla. Demek ki camideki cemaat bizim entelektüelimizden daha basiretli. Milli bütünlüğü koruma mevzunda daha duyarlı, daha hassas. Onun için musallaya kim uzatırlarsa uzatsınlar, getirin peşi peşine. Hepsinin cenaze namazını kılarız diyor. Ve hepsine de hüsnü şehadette bulunuruz. Bulunuyorlar öyle. Ama onlar biraz evvel arz ettiğim gibi havada şeyler. Sağlam bir mesnede dayanması lazım. İmansız gittikten sonra bir insan, dinin karşısında gittikten sonra milyonlarca, milyarlarca insanın şehadeti hiçbir şey ifade etmez. Ama o insanlar hüsnü şehadette bulunuyorlar. Bir mümine de hüsnü şehadette bulunuyorlar. Allahu alem onun günahlarına kefaret olur. Hususiyle sevaire, lemem dediği şeye Kur'an-ı Kerim kefaret olur. Madem bunlar bu kadar hüsnü şehadette bulundular, Allah buyurur ki ben bunları kullarımı yalan çıkarmamak için seni affediyorum der. Misali var malum bunun. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadis-i şeriflerde mahşerde Cenab-ı Hak kulunu hesaba çeker. Terazide günah keffesi de ağır basmıştır. Sevabı da hiç yoktur. Derdest edin götürün müstahak olduğu yere. Derdest edilip götürülürken döner, ciddi bir tahassür hissiyle geriye bakar. Cenab-ı Hak der ki sorun niye bakıyor geriye? Sorarlar. Efendimiz buyuruyor. Geleceği gören gaybin gözüyle görüyor ve buyuruyor. Diyor ki ya Rabbi benim senin hakkındaki zannım böyle değildi. Ben sana nasıl gelirsem geleyim beni affedeceğin ümidini taşıyordum ben. Döndürün onu başka tarafa diyor Cenab-ı Hak. Şimdi bunun gibi onca insan hüsnü şehadette bulununca onun da bir hayli lememi vardır. Sürekli sürçmüş, düşmüş, yatmış, kalkmış, 50 defa kapaklanmış bir insandır. Zellelerini zelleler takip etmiştir. Fakat Allah hakkında hüsnü zannını kaybetmemiştir. اَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِ بِي Kulum beni nasıl sanıyorsa ben öyleyim buyuruyor. Onu yalan çıkarmıyor Allah Celle Celaluhu. Başka bir hadise biliyorsunuz yine. Bu da Buhari'de geçen hadis-i şerif. Saçı sakalı bembeyaz olmuş, ak saçlı. Cenab-ı Hak ona diyor sen şunu yaptın, şunu yaptın, şunu yaptın diyor. Kasemle diyor ki ben onları yapmadım diyor. Pekala yapmadınsa yapmadın diyor. Götürün cennete. Diyorlar ki melekler ya Rabbi bu bunları yapmıştı. O ak saçıyla sakalıyla böyle deyince onu yalan çıkarmak istemedim ben diyor. Bütün bu esasların hepsini birden nazara itibara alarak mevzuya öyle bakmak lazım. Ama Allah'la hiç alakası yok, peygamberle alakası yok, dinle, diyanetle alakası yok. Yatıp kalkmış hep, dindar düşmanlığı yapmış, dindarlaşmayı irtica saymış, dine sahip çıkmayı dinci laflarıyla karalamaya çalışmış. Bunlar hakkında bir şey söylememiz mümkün değil. Hüsnü şehadette bulunmamız da mümkün değil. Onlara iyi dememiz de mümkün değil. Bu halleriyle musallada onlar hakkında iyi şeyler söylememiz yalan yere şehadettir. Allah'a karşı saygısızlıktır. Dine karşı saygısızlıktır. Peygamber'e karşı saygısızlıktır. Fakat sırf ihtilaf ve iftirak olmasın diye camideki o basiretli cemaat namazı kılınmayacak öyle insanların, ki öyle birisi devri Risalet Penai'de devrilmişti ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun cenazesine giderken Allah Celle Celaluhu وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا, ebedi bir ölümle devrilmiş o insanın cenazesine gitme sen diyor, namazını kılma diyor. Şimdi bütün ömrü öyle geçmiş hep. Hep peygamber aleyhtarı olarak geçmiş. Ve getirilmiş oraya konmuş. Sırf ihtilaf olmasın, ayrımcılık olmasın diye camideki insan çok ileri seviyede, marif yuvalarında belki, entelektüeller arasında, elit sınıf arasında, hatta bir kısmı itibariyle siyasiler arasında gözetilmeyen o hassasiyet, o titizlik gözetiliyor. Yani o ona gerici diyebiliyor, mürteci diyebiliyor. O da ona dinsiz diyebiliyor. Fakat o camideki cemaat var ya, halkın %85'i Müslüman, 5 vakit namazını kılıyor. Karşısına gelen her cenazenin ama devrilmiş, ama Allah'a yürümüş. Olsun diyor, kılalım, boş ver diyor. Toplum içinde ihtilaf ve iftirak çıkarmayalım. Bu da milletimize Allah'ın ihsan ettiği bir basirettir. Dini açıdan meselenin hükmünü ifade etmiyorum. Dini açıdan meselenin hükmü وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ, mezarına da gitme onun. Dini açıdan hükmü bu onun. Fakat milli birliğimiz, milli bütünlüğümüzü koruma hassasiyeti açısından hayır, biz o mevzuda risk alıyoruz. Vebale giriyoruz belki. Olsun. Ayrım yapmayın. Sonra gaybı Allah bilir. Ama bir şey diyeyim. Bu ölçüde nerede Müslümanlıkla oynamışlarsa Allah onların cezasını vermiştir. Birer birer devrilmişlerdir. Çok defa milletle onlarla beraber o cezayı çekmiştir. İşte öyle bir şeyden endişe duyarım ben. Yaşayanlar yaşadıklarını doğru yaşamıyor. Dayatanlar dayatmada ısrar ediyorlarsa şayet Allah topyekün o milleti cezalandırır. Başlarına öyle bir gayle salar ki cihan harplerini unutturur onları. İşte buna sebebiyet vermesinler. Zalimler, gaddarlar, hattarlar, kıymasınlar millete. Kendileriyle beraber mazlum, mağdur, masum insanların kanına girmesinler. Salmasınlar gavurları milletlerin üzerine. Saldırmasınlar. Gazaba getirmesinler arzı. Hiddetlendirmesinler semayı, sema ehlini. Allah inayetin üzerimizden eksik etmesin. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا وصلى الله على سيدنا محمد ve alihi ve sahbihi ve sellem.